kawie nad ranem. Niewiele osób zasługuje na pamięć. Trafiło mnie to jak kosa na kamień. Związki, rodzina, forsa, mieszkanie. Na ścianie wiszą wspomnienia. Nie ma ich i wisi im to jak nie mam. Piję kawę i palę kamela. Nie boję się, znam to, czułem tak nieraz. Przegrany, spłukany do zera. Otwieram ostatniego Millera. Nie będę nigdy dzwonił już do dealera. Choć wszystkie złe wizje wracają teraz. W telewizji obraz kontrolny, a w mojej głowie toczy się wojna. I czy naprawdę umiem być wolny? Wciąż wybieram nieintratne poglądy. Wracam od niej, deszcz spada. Który raz już próbujemy to naprawiać? Trasa do mnie wciąż taka sama. Pojedźmy przez wolę dziś, proszę pana. Kawał czasu już minął od czasu, jak postawili tu multikino. Na starych śmieciach wysiadam, nic się nie zmieniło. Pieprzona Warszawa. Na pewno nie wrócę dziś przed świtem. Nie wiem gdzie dziś pójdę, wiem jedno, nie wiem dzisiaj czego chcę. Przede mną nic nie ma, miasto, które dobrze znam. Pokazuje mi swoje złe strony i znowu wciąga mnie tam. Gdzie rachunki są wyższe niż wieżowce. I jak nie wiesz o co chodzi, to chodzi o forsę. To skąd pochodzi wcale nie jest najgorsze, lecz może wyglądać na klątwę. Portfel załatwia tak wiele. Wyjdę gdzieś, co i gdzie się dziś dzieje. Co drugi będzie słomianym wdowcem i wyjdzie w piątek, a wróci w niedzielę. Mijam ulice puste i mokre myśli. Mam mroczne jak kloster Keller. Mam ochotę pić, a potem iść z tobą do ciebie. W niebie zapomnieli o nas. Zakładam, że gdy pada deszcz, a nam się nic nie układa. Skurwiele w niebie mają z diabłem romans. Jest tyle rzeczy, których nie zapomnę, nawet gdybym leczył się. Więc swój niebezpieczny umysł idę leczyć w klubie, chociaż nie wiem czy chcę. Nie znam już innych sposobów, żeby zmienić coś. I chciałbym już wrócić do domu, ale to co zatrzymuje mnie wciąż. Na pewno nie wrócę dziś przed świtem, nie wiem gdzie dziś pójdę, wiem jedno, nie wiem dzisiaj czego chcę. Przede mną nic nie ma, miasto, które dobrze znam. Pokazuje mi swoje złe strony i znowu wciąga mnie tam. Deszcz pada, że skurwa, ile może tak lać. Odpalam znów, szluga od szluga i parę lów walę do dna. Ta, za barem, spłukałem się już prawie do cna. Zaprzedałem duszę i przegrałem dużo, ale nie chciałem być sam. Na pewno nie wrócę dziś przed świtem, nie wiem gdzie dziś pójdę, wiem jedno, nie wiem dzisiaj czego chcę. Przede mną nic nie ma, miasto, które dobrze znam. Pokazuje mi swoje złe strony i znowu wciąga mnie tam. Na pewno nie wrócę dziś przed świtem, nie wiem gdzie dziś pójdę, wiem jedno, nie wiem dzisiaj czego chcę. Przede mną nic nie ma, miasto, które dobrze znam. Pokazuje mi swoje złe strony i znowu wciąga mnie tam.